Bueno, amigos, pues estamos aquí de volta outra vez. E vamos ir, pois, como temos posto a que aquí de música de fondo, en fin, estamos escoitando, pois, é Ana Quiro, porque dícese que Ana Quiro, como ben dicía ela, o amor a Galicia está por enriba de bandeiras, e cores, e partidarios, ou doutrinais, si, nin siglas, eso é o amor. Vai no adentro de cada quen, e cada quen o expresa como pode, ou quere, ou como sabe. Decía Xosé Carlos Caneiro que facía, que fixo ela máis polo galego, que referíndose, pois, a fora de Galicia, porque ben sabedes que Ana Quiro naceu en Galicia, en Castañeda, pero criouse aquí en Cataluña. Unhas dicen que en Cornellá, pero eu digo que en Vila de Cans, que foi donde ela se fizo moza, donde ela se comenzou e iba a cantar a Radios Plugas, pois a escondidas dos seus pais, que seu pai non quería que fora artista por nada do mundo. E como dicía ela, como dicía Xosé Carlos Caneiro, que fixo ela máis polo galego, máis que moitos escritores. Ela levou a Galicia a moitos sitios da emigración, nos anos, pois, difíciles, dixéramos, naqueles anos difíciles, como eran os anos 70, 80, 69, sí, 69, 70, que era cando nosotros, pois, tiñamos aquela morriña de escoitar a Ana Quiro, Terra Amiga, que foi, ela mesma foi quen tuvo cantala aquí, cada en galiciño deixaban cantala. Terradón. Sí. Que foi Manuel Muñiz quen a compuxo. Sí, señor. E el mismo lle recomendou, pois, ves cantala a Cataluña, que li xa verás como alcantas. Bueno, e efectivamente. Así foi. Aquí tu, en Cataluña. Un exitazo enorme. Sí, sí, foi un éxito. Aunque xe, para moitos, pois, pode ser, non sei, arcaica, pesada e tal, pero de vez en cuando vou recordar a esas persoas que cantaron tanto na emigración nosa. Claro, por iso digo que Ana Quiro foi unha, a pesar de nacer na Arzúa, en Castañeda, pero criada aquí en Cataluña, e o temos que levar cun orgullo. O galego que ela fala, que ela falaba no seu programa da Televisión de Galicia, porque tamén foi presentadora de programas, na radio, nos, nas festas, na súa casa, era pois o galego que vivimos, que falamos todos. Claro, era, sí. Mente. Bueno, pois, vamos, non era académico, pero era suficientemente normal como para que toda a xente poidera escoitar e entender o galego. E entendela. Sí, sí. Exactamente. Pois vamos a cunha cantiga dela que se... Ou queres, tes algunha noticia por aí preparadinha? Despois falamos de música, logo entón. Veña. Vale. Vamos a dar. Pois entonces vamos con música. Canta Mariñeiro. Y apenas no corre Bueno, pois vamos ir con algunha cousiña que me parece que tes por aí preparada, Xulio. Sí, eu quería falarlles a todos os ointes de un novo traballo que presentará o día 19 de novembro en Santiago de Compostela o músico Kepa Junquera, que está dedicado a Galicia, que ademais titúlase Galiza. No que colaboran nada menos que 20 artistas e agrupacións da nosa terra. Entre eles podemos citar a moitísimos deles, por exemplo, as nosas dúas gaiteiras, ¿sí? Cristina Pato e Susana Seivane. Bueno, Me parece que tamén está Xosé Manuel Budiño. Bueno, por certo, como Xosé Manuel Budiño é un colaborador de moitísima xente, sí, con Manuel Blanco, con moitísima xente, pues vamos a intentar poñer precisamente un tema de Xosé Manuel Budiño que temos aquí na nosa discografía. Vamos a con ese traballo de Xosé Manuel Budiño. Titúlase Ortegal. Vamos a la.